99 zł, a w 30 ratach 0% tylko 97 zł miesięcznie. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy. Minęło południe, więc czas na serwis trójki. Anna Kowalik-Brancati. Za nami doroczne wystąpienie szefa MSZ w Sejmie. O najważniejsze punkty exposé zapytamy naszą reporterkę. Sprzątanie i liczenie strat w Pawłosiowie na Podkarpaciu jeszcze dziś do mieszkańców może trafić wsparcie finansowe. Pożegnanie Jadwigi Jankowskiej-Cieślak. Za godzinę rozpoczną się uroczystości pogrzebowe. Sytuacja na świecie jest wyjątkowo trudna, mówił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, rozpoczynając swoje exposé w Sejmie. Szef polskiej dyplomacji przedstawił założenia polityki zagranicznej. Wskazał, że rządowi przychodzi działać w sytuacji wojny w Ukrainie i coraz mniej przewidywalnej polityce sojusznika z USA. Tym bardziej, jak podkreślił szef MSZ-u, dla Polski ważne jest członkostwo w Unii i w NATO. Ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest w Sejmie. Agnieszko, powiedz, co Radosław Sikorski mówił o polityce handlowej USA i jak opisał relacje z naszymi najbliższymi sąsiadami. On, szef dyplomacji, odnosząc się do polityki Waszyngtonu, która zagraża państwom unijnym, ocenił, że wspólnota musi działać inteligentnie i jednoznacznie. Odpowiedź powinna być proporcjonalna, a Europa powinna być zawsze otwarta na rozmowy i gotowa do znoszenia barier. Bo jak mówił, nie potrzebujemy wojny handlowej, a współpraca w naszej transatlantyckiej rodzinie musi być idealna, dodał minister Radosław Sikorski, opisując relacje z naszymi najbliższymi sąsiadami. W szczególny sposób opisał kontakty z Niemcami. Wytknął opozycji, że przez 8 lat prowadziła wojnę podjazdową z Berlinem i nic nie osiągnęła. Szef MSZ podkreślił również, że obecny rząd jest za rozliczaniem historii, ale też za współpracą z Niemcami. Niemcy od dekad są potęgą eksportową. Obecnie powinny eksportować bezpieczeństwo w każdej postaci, polityczne, gospodarcze i militarne. To może być obszar naszej ścisłej współpracy. A w tej chwili trwa ogłoszona przez marszałka Sejmu przerwa i trwa również konferencja prezydenta Andrzeja Dudy. Wypowiedź dla dziennikarzy ma dać również sam szef dyplomacji, a potem 7-godzinna debata. Agnieszka Drążkiewicz z Sejmu, dziękuję za te relacje. Nie odbędą się zaplanowane na dziś w Londynie rozmowy na wysokim szczeblu o pokoju w Ukrainie. Ranga spotkania została obniżona. Wcześniejsze doniesienia prasowe w tej sprawie potwierdziły brytyjskie władze. Według wcześniejszych zapowiedzi do Londynu mieli przyjechać ministrowie spraw zagranicznych USA, Francji, Niemiec i Ukrainy. O szczegółach Paweł Buszko. Nieobecność amerykańskiego sekretarza stanu Marco Rubio na rozmowach w Londynie wcześniej potwierdził Biały Dom. Nieoficjalnie mówi się, że jest to reakcja na stanowczą odmowę Kijowa uznania rosyjskiej okupacji Krymu. Zgoda na rosyjski Krym miała być częścią amerykańskiego planu pokojowego. W ślad za decyzją USA z obecności w Londynie zrezygnować też mieli szefowie dyplomacji Francji i Niemiec. Brytyjskie władze przekazały, że rozmowy odbędą się na niższym urzędniczym szczeblu. W spotkaniu uczestniczyć ma przedstawiciel USA do spraw Ukrainy Keith Kellogg, być może także jako gospodarz brytyjski szef dyplomacji David Lammy. Do Londynu udała się ukraińska delegacja z ministrem spraw zagranicznych Andrijem Sybichą. Paweł Buszko, Polskie Radio. Jeszcze dziś do mieszkańców Pawłosiowa może trafić wsparcie finansowe. Na początku doraźna pomoc do 8 tysięcy złotych. Otrzymają 38 właścicieli budynków dotkniętych przez piątkową powódź błyskawiczną. Woda zalała w sumie 150 budynków i posesji, mówi wójt gminy Pawłosiów Mariusz Reń. Straty to są podtopienia budynków mieszkalnych, a czasami jest to piwnica, czasami jest to garaż, czasami jest to zawartość tego garażu, wyposażenie, często samochody, czasami lokal mieszkalny, więc te straty pewnie przerosną dzisiaj nasze wyobrażenia. Wójt dodaje, że straty w gminnej infrastrukturze mogą przekroczyć 40 milionów złotych. Za godzinę rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe Jadwigi Jankowskiej-Cieślak, wybitna aktorka teatralna, filmowa, telewizyjna i radiowa. Pierwsza Polka nagrodzona Złotą Palmą w Cannes zmarła 15 kwietnia w wieku 74 lat. Jadwiga Jankowska-Cieślak w teatrze i filmie współpracowała z najbardziej znanymi polskimi reżyserami. Była wyjątkowa na scenie i w życiu, wspomina aktorka Agata Kulesza. Jadwiga była inna od wszystkich, była głęboka. Od lat związana była także z Teatrem Polskiego Radia. Zagrała w prawie 200 słuchowiskach, mówi reżyser radiowy Andrzej Brzoska. Znakomite wyczucie samej formy słuchowiska, znakomita współpraca z mikrofonem. 2 lata temu została uhonorowana wielkim splendorem, najważniejszą nagrodą Teatru Polskiego Radia. klimat. Niemal w całym kraju dobra bądź bardzo dobra jakość powietrza. Jedynie w Radomsku jest na poziomie dostatecznym. Od teraz do 15 trwają zielone godziny. Prawie 50% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, a to oznacza, że można bez ograniczeń korzystać z prądu. Susza hydrologiczna panuje w zlewni Górnej Noteci, Górnego Ełku i Legii, a także w zlewni Przemszy w województwie śląskim. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne, ale będą też rozpogodzenia. Lokalnie deszcz, a na południu i północy burza, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr. Od 10 stopni na bałtyckich plażach do 20 na zachodzie, 21 w centrum i 22 na południowym wschodzie. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w euro zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 5 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada? To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy. Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę? Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Nadciąga 26. Nowa Tradycja. Już od 15 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego święto rodzimej muzyki folkowej oraz źródeł. Kilkudziesięciu muzyków, ponad 20 zespołów z całej Polski, gwiazdy i debiutanci. Konkurs muzyki folkowej, emocje rywalizacji, ale też i warsztaty dla dzieci, spotkania autorskie oraz wystawa. Zaprasza Radiowe Centrum Kultury Ludowej. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po południu. Muzyczna poczta UKF. Elżbieta Malinowska, Piotrka Basierak, Tomasz Żonda. Witamy, przed nami godzina z Państwa propozycjami, bo od tego jest Muzyczna Poczta UKF, która na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku między 12 a 13. Czekamy na Państwa propozycje. Numer telefonu niezmienny 22 i 7 trójek. Adres mailowy również ukf@polskieradio.pl. I na początek prośba pana Wojciecha, który dziś chciałby posłuchać wraz z Państwem Jacka Kaszmarskiego w piosence Przyczynek do legendy o świętym Jerzym. Zabił święty Jerzy smoka, w płaszcz z atłasu wytarł miecz. Czarna zdobi go posoka, smocza śmierć, rycerska rzecz. Odrąbanym skrzydłem gadzim, mąż opędza się od much. Dowód triumfu w sakwę wsadził, komplet świeżych smoczyków. Święty Jerzy, smok bezzębną paszczę szczerzy, chociaż już się nic mu nie śni. Zabić gada los ci każe, żebyś trafił na ołtarze, ale to nie koniec pieśni. Zasłużoną karmił sławą smokobójce wdzięczny lud i podziwiał sakwę krwawą, z której snuł się smoczy smród. Rycerz pocił się w purpurach wśród koronowanych głów i nie było trubadura, co nie śpiewałby tych słów. Święty Jerzy, gadzi ze włok w prochu leży, na robactwo żer i pleśni. Zabić smoka los ci kazał, byś się znalazł na ołtarzach, ale to nie koniec pieśni. Wszędzie swą postawił stopę, wszędzie dowiózł gadzi swąd, pokrył świat swym świętym tropem, aż posiwiał skudu i zwiądu, a z rozprutej sakwy bronił krok po kroku kieł za kłem i odrastał smoczy pomiot, z triumfu dobra drwiąc nad złem. Jerzy, święty Jerzy, święty sęci się należy, wymęczył cię współcześni. Bo uprawiać smokobicie łatwiej niż walczyć z życiem, ale to nie koniec pieśni. Umarł rycerz, a w kościele rozprawiano parę lat, jak podzielić jego szkielet, bo relikwii żąda świat. Smoków się wyraja mrowie, za to świętych nigdy dość. Sprawiedliwie ktoś podpowie, mit za mit i kość za kość. Święty Jerzy, liczą kości buchalterzy, ile w nich się wiary zmieści. Niepisany sercem szczątkom musisz zacząć od początku i nie będzie końca pieśni. Przyczynek do legendy o świętym Jerzym, Jacek Kaczmarski w Trójce. 227 Trójek, UKF, małpopolskiradio.pl. No i proszę bardzo, teraz będzie kolejna niespodzianka, bo prośba pana Wiesława o Chavele Vargas, La Girona. Artystka nie żyje niestety, ale była legendą muzyki latynoamerykańskiej. Pochodzi z Kuby, pochodziła z Kuby, mieszkała w Miami i tak pięknie śpiewała. Me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Sí, por que te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? La Llorona i Chavela Vargas. Ten utwór pochodzi z filmu Frida. Ja swoją drogą miałem okazję kilka lat temu obejrzeć wystawę wspólną Fridy i jej męża Diego Rivera i nie ukrywam, że było to niezwykłe przeżycie, kiedy można było porównać pracę tych dwojga i opowieść o ich wspólnym, nie tylko artystycznym życiu. 22.7 Trójek, UKF, małpopolskieradio.pl. Teraz prośba pana Aleksandra, który przypomniał sobie ostatnio o utworze The Third Day of Seven Day Bridge Marilyna Mansona. Ten utwór przypomniał sobie niedawno i myśli sobie tak, pan Marcin, że pan Aleksander, przepraszam bardzo, że może inni słuchacze też tę piosenkę polubią. Can I see your name, innocent, greater from mine?

stąd i weźmy wina. Moja Baby, zespół Wilki, to utwór, który pojawił się na drugiej płycie grupy Wilki, płycie Przedmieścia, i był to bodaj pierwszy singiel tejże formacji. Na teledysku widać również warszawskie ulice, tak mniej więcej w okolicach ulicy Nowowiejskiej i gdzieś tam już przejścia do Ochoty. 227 Trójek. Witajcie, słuchacze programu trzeciego. Mam na imię Mariusz, jestem z Zachodniopomorskiego. Jestem akurat w trasie i tak dla mojej żony poprosiłbym niebieską piosenkę Grzegorza Tomczaka. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Słoneczne południe. Kto wstawi się za nami, u Pana co drogami krętymi każe iść? Kto nas usprawiedliwi, gdy Pan się będzie dziwił, że to już właśnie my? Ja wstawię się za Tobą i z podniesioną głową dziękował będę, że Pan dał mi właśnie Ciebie w radości i w potrzebie, na lepsze i na złe. A Ty choć powiedz słowo, że zawsze byłem z Tobą, bo chciałem tak i już. I razem chleb jedliśmy i równym krokiem szliśmy wśród wichrów, pośród burz. Ty wciąż mnie ratowałaś, za rękę mnie trzymałaś, gdy z drogi chciałem zejść, a ja otuchy krople, gdy oczy miałaś mokre, nieraz musiałem jeść. I tak będziemy stali, aż w tej niebieskiej sali do walca zaczną grać. Ja wtedy z pierwszym taktem poproszę cię i raptem zaczniemy wirować, wolniutko walcować i kręcąc się kręcić na palcach napięcie, troszeczkę bezmyślnie jak wiosną przebiśnie. Ty nieco szalona, cóż żona to żona, i w mojej twa ręka niebieska piosenka za serca nas chwyta, niebieska muzyka. Grzegorz Tomczak i niebieska piosenka. 22:07 Trójek UKF Małopolskie Radio.pl. Pan Mateusz pozdrawia nas z Kaszub, słucha Trójki w pracy i prosi o nagranie Byłaś serca biciem, ale w wersji coverowej. Nie mam akurat zespołu Pawilon, ale spróbujmy posłuchać razem piosenki w remiksie Seba Skalskiego. Serca biciem, remix Seba Skalskiego i Andrzej Zaucha w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Za 27 minut godzina pierwsza. Do pierwszej jeszcze mamy sporo czasu na Państwa propozycje. Oto kolejna z nich i nie da się ukryć, że przez wiele lat to był nasz czołowy zespół eksportowy. Dzień dobry. Mam na imię Marcin. Chciałem zamówić piosenkę. SBB Skała. Trójce grupa SBB. 22 7 3 UKF@polskiradio.pl. Przypominam Państwu dość często adres mailowy i telefon, ale może ktoś akurat włączył się w tej chwili i słucha Trójki od kilku chwil. No to proszę bardzo, teraz kolejne zamówienie od słuchaczki, która podpisała się jako Owczarkowa, która pisze tak. Bardzo proszę pourodzinowo o California Dreamin' w wykonaniu mojej ukochanej Diany Krall. All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA. California dreaming on such a winter's day. Stopped into a church, I passed along the way. Got down on my knees and I pretend to pray. You know the preacher likes to go, he knows I'm gonna stay. California such a winter's day. California Dreamin' i Diana Krall w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Było delikatnie, spokojnie, łagodnie. To teraz w ruch pójdą gitary elektryczne, ale nie te Kuby Sienkiewicza. Dzień dobry. Chciałem zamówić piosenkę taką, żeby się jeszcze po świętach mocniej rozbudzić, bo chyba nie wszyscy już się obudzili. Piosenkę zespołu Iron Maiden, Hallowed by the Name. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Stefan słuchacz wierny Trójki. Reflecting on my past life and